Ràdio Ponent. Són les 10. Bona nit, benvinguda, benvingut. Això és el 106.8 de la FM. Són les 10 i gairebé 2 minuts d'aquesta nit de 9 de gener de 2013 ja. El primer, per tant, estàs al Càpsules, és el primer Càpsules d'aquest nou any 2013. Tornem a ser aquí entre tots amb vosaltres després de les vacances de Nadal, d'aquestes festes de Nadal, Reis, Cap d'Any, etc. Doncs tornem a estar aquí per fer-te companyia amb música cuinada a casa, música propera, com gairebé sempre. Doncs seran tot de grups, artistes que ens queden relativament a prop doncs, de les nostres terres, els que passaran per l'escenari del Càpsules. I avui, doncs, si tancàvem l'any amb un Càpsules tradicional, ja el Càpsules fum, fum, fum, tancàvem la temporada, no, la temporada de l'any 2012, doncs també comença a ser tradicional doncs fer una mica de repàs del que ha estat l'any que hem deixat enrere, en aquest cas doncs això, el 2012, és això de les llistes d'èxits, de les llistes doncs, dels millors grups, vulguem o no, doncs s'alimenten debats, interessa, és una manera d'intentar doncs, condensar el que han estat els anys per donar pistes, per ajudar a explorar, per tirar la vista enrere i fer resums. I nosaltres doncs, aquí al Càpsules també ho volem fer, això sí, la nostra manera. I no, no serà tant que nosaltres diguem quins han estat els millors discs de l'any passat, sinó que una mica ens remetrem a la crítica, a alguns mitjans que nosaltres doncs, utilitzem i mirarem quina ha estat la seva tria. I un dels artistes, un dels grups que han passat per aquestes llistes d'èxit del 2012 són els Love of Lesbian, amb un darrer treball doble, aquest La Noche Eterna, Los Días No Vividos, un, per mi, un gran disc, però que també, doncs, que això que dèiem dels debats, doncs, alguns diuen que no està a l'alçada d'altres discs anteriors, com per exemple el 1999, però que doncs, no hi ha cap dubte doncs, que la banda del Santi Balmes amb aquest doble LP doncs, ha sapigut estar a l'alçada del que gairebé tothom esperava d'en ells. I nosaltres doncs, ens ve de gust avui obrir el programa amb el Santi Balmes i companyia, i ho fem doncs, amb l'Hambre Invisible, que tant va sonar entre l'escenari, entre les diferents aportacions musicals d'aquest Càpsules de l'any passat. Amb tots vosaltres, Love of Lesbian. En mi Corea mental hay un bloqueo bestial, y desde mi ciudad solo a veces recuerdo a mi sur. es mi identidad. Muñecas rusas que no acaban jamás. Un laberinto irreal donde solo una voz me guió. Eras tú. Querías mostrarme al exterior tu ilusionista. Cuando empecé a notar un deseo inhumano hacia ti, busqué las ganas y también un plan, romper mis tickets de seguridad. Pero antes de decidirme a hablar, yo elegía un vuelo raso para huir de tu radar. Mi mecanismo de horror Invisible de Slow of Lesbian, ens anem al Jo Mai Mai del Joan Dausà i els tipus d'interès, un artista polifacètic i que ha trepitjat bastant les nostres contrades. De fet, va ser un dels últims entrevistats d'aquí del Càpsules l'any passat, 2012, doncs arrel d'un concert que feia, diria que era el Cafè del Teatre de Lleida. Doncs ell també, ell forma part d'un dels elegits d'aquestes llistes, per exemple, doncs doncs diríem, sí, a ICAT, els fans han votat doncs, el disc del Joan Dausà com el millor disc nacional de l'any passat, i doncs ens ve de gust tornar-lo a escoltar amb ell amb aquest tema que posa nom al seu disc. Jo mai mai, Joan Dausà i els tipus d'interès. Arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena dormida en el cotxet. I obro la porta a la Judit, avui ben sala, m'encanta el teu vestit. Va arribant tota la colla, quan sona taula, trec el sopar. Un menjar exquisit, vull provar aquest vi, qui vol cafè, hi ha gin tònics també, i juguem al joc d'aquelles nits d'estiu, no parleu tan fort que la nena dorm. I l'Héctor diu, jo mai mai he desitjat fer un petó Judit, i afegeix, jo mai mai he desitjat que deixés el seu marit. Tothom em mira i ningú veu. I aquell dard emmetzinat se m'ha clavat el cor i ho reconec, i faig un glob. I veig que tots riuen de cop, però la Judit aixeca el got. Em mira i diu, jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. Jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. I jo em congelo i ella veu. Doncs així sonava aquest Jo mai mai del Joan Dausà. I continuem endavant amb aquest repàs als èxits del 2012. El que dèiem, doncs, el que fem és una mica fixar-nos en el que han dit llocs de referència, ja siguin doncs, ràdios, ja siguin revistes, ja siguin espais d'internet, ja deia ICAT, Radio 3, Enterroc, Rock Deluxe, El Periódico, un mitjà generalista també com El Periódico, o Mondo Sonoro, una publicació especialitzada, o Go Magazine, o Els Musicalia, o la gent del web també d'Indispot, etcètera, molts llocs en els que ens han fixat doncs, per composar aquesta llista d'èxits de l'any passat. I doncs ara, fixant-nos per exemple en Radio 3 o en Mondo Sonoro, ens anem a Andalusia, amb una banda doncs, que a nosaltres ens ve de molt de gust també tornar a escoltar avui aquí al programa. És la banda liderada per l'Alonso Díaz, i escoltàvem l'any passat doncs, una cançó que ens va agradar moltíssim, que és de l'Antes, es diu Antes de que ocurriera, i forma part del seu darrer treball, del Chica Disco, doncs, un disc això aclamat per el públic i per la crítica, i això ara ens ve molt de gust tornar a escoltar aquest Antes de que ocurriera, a veure si ho diem bé. Napoleón Solo. Antes de que ocurriera, yo no sabía qué cosa era. Después me miro en el espejo y veo que mi vida ha pasado el tiempo. ¿Quién lo detuvo? ¿Qué cosa hubo? ¿Quién me ha atrapado contigo al lado? Estando solo, problemas para todo, problemas para duele la cabeza, duele la cabeza, duele la cabeza, duele la cabeza, duele la cabeza. estaba escrito por todas las partes, pero tú no te das cuenta. Hasta el momento en que ya no sabías lo que querías, yo estaba atento a lo que decías. En un momento se estaba yendo, en un segundo nos estábamos perdiendo. Estado dentro todo este tiempo y ahora yo quiero lo que merezco, pero el destino me ha castigado, yendo vacío de lado a lado. Desde hace tiempo soy invisible, solo sin ti yo puedo ser libre, estando contigo. Continuem endavant amb aquest Càpsules número 137 ja, de repàs dels èxits de l'any passat, 2012, un dimecres, aquest típicament ponentí d'hivern, fred, boira, suposo que acompanya molt estar a casa, esperem que ben escalfat, ben tranquil i relaxat, doncs gaudint d'aquestes pinzellades de música per fer-te companyia. I ara ens en anem a Solsona. Ens parlarem del Roger Mas, perquè ha estat també un dels èxits de l'any passat. Amb aquest disc seu tan peculiar, amb el que el Roger revisita el seu repertori en clau coplística, estem parlant del seu disc Roger Mas i la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, i doncs hi ha molts motius perquè, per exemple, la gent d'Enderrock doncs hagin triat aquest justament com a millor disc de tot l'any passat, del panorama nacional de tot l'any 2012, per davant d'altres grups, com per exemple, o altres propostes com la de la Sílvia Pérez Cruz, que precisament la Sílvia doncs aquest cap de setmana està tocant molt a prop de casa nostra. El divendres està juntament amb el Refri a Guissona, amb un espectacle que promet molt i moltíssim. Doncs algun dels motius també pot ser, per exemple, que el Roger Mas, doncs com t'ho diria jo, sí, que ha guanyat un premi aquest 2012, va ser un premi, com t'ho diria jo, així, es diu el premi, es diu el premi, com es diu aquest premi, el Miquel Martí i Pol, el millor poema musical. criticat per la composició que va fer del poema de la Maria Mercè Marçal, Si el mar tingués baranes, però m'estic enrotllant massa. Anem a escoltar el Roger Mas amb la Copa Sant Jordi Ciutat de Barcelona i veurem que és un tio la mar d'atrevit, perquè el que fa ara aquí el Roger és fer una versió coplística de la Virem Pagà. Roger Mas. Na te pido, na te debo, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas, no maldigas vaya que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí, no me eches en cara, que tú lo perdiste, también a tu vera yo te lo perdí. Bien pagada, si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de parné bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra, no pienses por eso que te traicioné, no cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Na te pido, na me llevo, entre esas paredes dejo sepultas penas y alegrías que te da y me diste, y esas joyas que ahora otro lucirás. Bien pagado, si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de parné. Bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste, mujer. Quin és de valent el Roger? I aquí una mostra més del seu atreviment doncs, artístic, musical. I això, estem parlant, estem participant en aquest espectacle, no deixa de ser un espectacle una mica artificial, això de les llistes d'èxits dels anys, i sí, doncs ens apuntem amb aquest carro. I ho fem doncs, fent referència a una proposta que a nosaltres ens ha semblat molt interessant. És la gent de Hit Parade, un espai web, una pàgina web, Hit Parade, però no amb H, sinó amb J, J-I-T, Parade, diria que és .com, doncs que fan com una llista de llistes, i és una cosa molt interessant perquè el que fan és recollir, diuen que bastant intensament o exhaustivament, les llistes d'èxits doncs, que han aparegut per diferents mitjans. El que fan és ponderar aquestes llistes segons la importància, no sé com ho fan, però ells diuen que així ho fan, ponderen, són segons la importància de cadascun dels mitjans per acabar traient una sola llista. Val la pena perquè em sembla que hi ha fins a 150 discs nacionals els que hi ha en aquesta llista de Hit Parade. I en el número 11 hi ha The New Raymond, el Ramon Rodríguez, també estimat per aquí pel programa, doncs, que amb aquest seu Tinieblas por fin, doncs, també està doncs, elevat, està tocat per la màgia d'aquestes llistes, i doncs, nosaltres ens encanta tornar a fer-lo passar per aquí. El Ramon ara que últimament està dedicat a treballar en el disc que està elaborant amb la Maria Rodés, el primer que publicaran conjuntament, un projecte doncs, que promet, però ara escoltem del Tinieblas por fin, doncs, entre el Marathon Man i el Tinieblas por fin, doncs va triem Tinieblas por fin. Som-hi, The New Raymond. Al aire ya es carnaval, gran regocijo, desenlace final, otra patraña con la que viví. Espera miseria, vamos a compartir. Tinieblas por fin, ya están aquí. Que carguen con ellas los perros en la sombra. Con su pan se las coman. Y se las traguen al fin. Tinieblas por fin. Tinieblas por fin. Tinieblas por fin. Tinieblas por fin. Doncs això, The New Raymond està d'enhorabona, doncs, per exemple, doncs perquè doncs això, la gent d'Enderrock han considerat que aquest Tinieblas por fin és el millor disc doncs, de pop en castellà d'aquest darrer any 2012, espero haver-ho dit bé. Sí, disc de pop en castellà. I també la gent d'Enderrock doncs, han triat que el millor disc o el millor cantautor de l'any passat és pel disc Oh My Love, de l'Astra Intercomarcal, el Quimi Portet. Que mira, justament el Quimi Portet està preparant una actuació dins el cicle Banda Autors, que serà el dia 31 de gener proper al Palau de la Música, una cita que té molt bona pinta, el Quimi, tan escenari, tan emblemàtic escenari com és el del Palau de la Música, un lloc doncs, que sembla molt adient per veure el Quimi de prop, i ara el que fem és escoltar-lo, i ens encanta d'aquest Oh My Love, aquell tinc una bèstia dintre meu. Vinga, endavant, Quimi. Quan la jurma em ve buscant amb teies, forques i garrots, vaig al bosc i sóc buscar, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós. Tinc una bèstia dintre meu i jo la deixo anar a passeig, a cavall, en cotxe o a peu, prop del Pirineu, miren de fer mal. Tinc una bèstia dintre meu que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu, i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi. Mm. lladres i serenos, peus de porc, tristes serenates vora el foc. L'ànima em fa figa i vinc boig. Fugen les pubilles i jo a la plec faig el boc. Si hi ha un conflicte i vols guanyar, l'altre bandul has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista, que no ho és ton enemic. Tinc una bèstia dintre meu, les venes plenes de verí. M'escriu les lletres i els acords, i és tan sols per això que sóc cantautor. Tinc una bèstia dintre meu que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi. Així escoltem la bèstia que porta dintre el Quimi Portet. I ara, doncs, mira, amb aquest Hit Parade que anomenàvem a la tercera posició i també, per exemple, doncs, el Mundo Sonoro número 10, el projecte, un projecte, diria que 100% granadí, barreja de Lagartijanic, barreja de Los Planetas, són Los Evangelistas, amb aquest disc d'homenatge d'homenatge pòstum a l'Enrique Morente, homenatge a Enrique Morente, doncs, què millor que escoltar Los Evangelistas, doncs, amb aquest Yo, poeta decadente, una versió que potser supera l'original. Yo, poeta decadente, español del siglo XX, que los toros elogiaron, las golfas y el aguardiente, y la noche de Madrid. Yeah. col·laboracions de la Soleá Morente i de la Carme Linares amb Los Evangelistas, i ara tirem endavant, doncs, per nosaltres també, i tu que ens estàs escoltant, segur que gaudeixes de la nova cançó que passarà per aquí pel Càpsules. Ja veus que no tenim por de ser una mica eclèctics, de posar música que potser és una mica llarga pel que són els cànons habituals de la ràdio, però que si són tan bons els Avalina, perquè no escoltar una cançó gran com poques n'hi hagi, i amb aquest àlbum seu Elac, diria que a l'Indispot està el número 11, no, el 18, una cosa així, a l'Indispot el Hit Parade. Doncs això, nosaltres volíem escoltar els Avalina avui, i ja que ho fem-ho bé i escoltem, doncs, dels Avalina, escoltem l'Estruendo, què et sembla? Sí? Sí? Escoltem l'Estruendo amb tots vosaltres, Avalina. Thank you. cápsulas. I ara ens anem amb un altre èxit, amb els Klaus and Kinski, ens anem a Múrcia, ells són murcians, i també, mira, per exemple, el número 6 del Hit Parade, estan amb el seu Herreros i Fatigues, és el seu tercer treball, i diuen que estan en la cumbre del que és la seva creativitat, però bueno, escoltem d'aquest Herreros i Fatigues, d'aquests murcians Klaus and Kinski, escoltem, per exemple, El Ojo por Diente. Gestes en tu vientre al hijo de Satán. Trabajases en una discoteca, me daría igual. I una altra veu femenina, en aquest cas la ben querida, l'Anna, que estem d'enhorabona perquè un dels millors discs de l'any passat, del 2012, per exemple, el número 4 pels experts del periòdico, el número 6 per Mondo Sonoro, el número 5 genèric d'aquest Hit Parade, doncs la ben querida, l'Anna, que ben aviat, el dia 26 de gener, si no hi ha canvis de darrera hora i si estic ben informat, doncs estarà al Cafè del Teatre, o sigui, una esplèndida oportunitat de veure un gran disc, doncs, on veure una gran artista amb un darrer gran disc presentant-lo per les nostres terres, doncs escoltem de la ben querida Arenas Movedizas. Thank you. sí, això que està sonant de fons, saps el que és. És el John Talabot. Per nosaltres és un dels descobriments de l'any passat, del 2012, un dels talents, sens dubte, doncs, més importants d'aquest darrer any. Així ho diuen algunes de les llistes, per exemple, amb aquest Hit Parade que fem referència durant tot aquest programa, 137 del Càpsules, doncs és el número 1. Un paio que ha aconseguit crear un univers molt personal a través de la música electrònica i esperem que sigui algú, com ja està fent, que traspassi el món local, la repercussió local i creui fronteres i se'n vagi una mica o més enllà, bastant més enllà. John Talabot amb Destiny, no, perdó, amb Pional, amb aquesta cançó que es diu Destiny. Fins aquí aquest repàs als èxits de l'any passat, del 2012. Aquest càpsula és número 137, però abans de tancar aquest programa, doncs, mirar els concerts d'aquests dies, d'aquest mes de gener, que ja t'avanço que ve carregat, que ve farcit, com els millors tortells de Reis que fa només uns dies que podíem menjar. Per exemple, el dia 10, aquesta setmana, Sinistro Total a la Sala Manolita. El dia 11, Clara Vinyals i Gasión a l'Ateneu de Tàrrega, déu-n'hi-do. I també, amb molt de gust, veuríem Refri i la Sílvia Pérez Cruz al Teatre Caleril de Guissona. Imagina't, el dia 12, la Meritxell Gené i Gasión, que repeteix a la Granadella, i el Mr. Jones i Rehn és el que Cafè del Teatre. La setmana vinent, Antònia Font a l'Auditori de Lleida. El dia 19, el Dominica, el francès, al Cafè del Teatre. El dia 22, la Sílvia Pérez Cruz, una altra vegada per les Terres de Lleida, a l'Auditori de Lleida. El dia 26 de gener, la Bienquerida, i ja més endavant, el febrer, de l'En, Super Submarina, el Xavier Tàcies, etc etc. Un sense fi de propostes. I nosaltres ens despedim, recordem la nostra pàgina web capsules.cat, el nostre correu electrònic capsules@gmail.com. saps que també ens podràs seguir al Twitter, capsules, recorda que la lletra U és un número 1, caps número 1, les@gmail.com, per exemple, és l'adreça de correu electrònic. I fins aquí, gaudeix de la música i esperem continuar fent-te companyia les setmanes vinents. Bona nit. Ràdio Ponent. Són les 11.